Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Եզերքի տակ աշխարհն ու բնությունը լիքը կատարելություններից ու հրաշագործություններից ինձ ամենից շատ գրավում են երեք բան. մարդը ստեղծագործ ու շինարար, վարդը անթարամու հոտավետ և հավքը երգողը թռչող։ Այո, երեք բան՝ մարդը, վարդն ու հավքը։ Եվ իրոք նայեցեք, օրինակ հավքին, այդքան բախտ ու երջանկություն ով է հավքին բաժին տվել, համ երգել գիտե, համ էլ թռչել։ Դրանից ամեն մեկը մյուսից վսեմ ու արժանավոր հատկություն է։ Այդ երջանիկը մեռնելիս էլ կարող է երգել ու թռչել, ինչ փառավոր մահ է երգելով մեռնել, թռիչքի մեջ մեռնել։ Սակայն անթարամ վարդը պակաս բախտավոր ու երջանիկ չէ, նա երգող հավքի զարգերակն է, նրա հոգեզմայլ երգի ակնաղբյուրը։ Ինչ մնում է մարդուն, ապա նրա էությունը բարերով չես արտահայտի, համ մարդ է, համ էլ վարդ ու հավք։ Մարդը ստեղծագործ է, շինարար, իմաստուն, մի բան, որ չեն և չեն կարող լինել ոչ վարդը, ոչ էլ հավքը։ Նա երգել էլ գիտե, թռչել էլ, շատ անգամ լավ, բարձր ու հեռուն, քան հավքը։ Մարդն իր աշխատանքով ու խոսքով ավելի բուրավետ է, քան վարդը։ Մարդն է զարդարում իր նմանի վիշտն ու ուրախությունը։ Սակայն ցավոք սրտի բոլոր մարդիկ չէ, որ մարդ են, մարդու, վարդի ու հավքի հատկություններով, բայց որքան լավ կլիներ, որ ամեն մարդ այնպիսին լինի, որ ստեղծագործի ու կառուցի, և ոչ թե մսխի ու կործանի, որ թռչի ու երգի, և ոչ թե սողա ու կռավի, որ բուրմունք տա ու զարդարի, և ոչ թե ապականի ու վարդազերծանի։ Անվանի մանկավարժ հասարակական քաղաքական գործիչ արձակագիր Սարգիս Աբրահամյանի օրագրային գրառումներից է ներկայացվածը։ Եվ տասնամյակների հեռվից ծանոթանալով նրա ապրած կյանքին, մանկավարժական ու գրական ժառանգությանը, կարող ենք ասել, որ հենց սա էր ճանաչված մտավորականի բեղուն գործնեության սրբազան պայմանը։ Այս անխախտ հավատամքն էլ իբրև համանվակ ստեղծագործական անկրկնելի ուղի է բացել մանկավարժի ու արձակագրի համար, ոչ դուրին ժամանակներում նրան ոգի և ուժ տվել։ թվականի դեկտեմբերի 28-ին լրացավ Սարգիս Աբրահամյանի 100-ամյակը և հենց տարեմուտին հուշ ցերեկույթ կայացավ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարանում։ Ողջունելով ներկաներին, գրադարանի տնօրեն Կարինե Հայրապետյանը իր խոսքում նշեց Սարգիս Աբրահամյան արվեստագիտի ու մեծ մանկավարժի անվան շուրջ չմարող հետաքրքրության մասին։ Գրողի կյանքի և գործնեության մասին խոսեց Ստեփանակերտի համարոտ ավակ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Ռուզաննա Աբրահամյանը։ Ծնվել է 1915-ին մեծ եղեռնից հետո դեկտեմբերի 28-ին պատմական Արցախի շուշ գյուղում, գյուղացուն տանիքում ծանր, անուրախ, անխիտ մանկություն է ունեցել։ Վախասակում զրկվել է հորից, իսկ իրենք եղել են 8 երեխա, 5 տղա, 3 աղջիկ։ Իսկ այդ ժամանակներում հայրս էր պատմում էր, որ մի տան մեջ 7 եղբայր էին ապրում, իրենց 7-8 երեխաներով, որոնցից մեկն է Սարգիս Աբրահամյանի ընտանիք։ Հորից զրկվելուց հետո դեռևս մանուկ հասակում այնքան ծանր աշխատանքներ է կատարել, որ թրծվել է։ Ասում են, որ նա երեխա ժամանակ փայտ է արել, ոտքով տարել շուշի, վաճառել, որ օգնի իր մորը։ Ու մի օր առավոտից իրիկուն ուշ աշնանը շրջելով շուշիին փայտը շալակած, Երբ արցունքները թափվում էին, ոչ մեկը չեր գնում, մի ազնվազան տիկին տեսել է երեխային լացելիս փայտը շալակած, կանչել է իր տունը, փայտը գնել, փողը դրել ձեռքին ու ճանապարհել. Ահա այսպիսի մանկությամբ ապրել է, բայց երբեք չի չարացել. Ավարտել է իրենց գյուղի տարական դասարանը. Երբ տարական դասարանում ասում են, այնքան լավ է մաթեմատիկա իմացել, որ մաթեմատիկայի ուսուցչուհին երբ ասում է, Սարգիս ջան, դու երբ դասը պարապիր, ես շուտ գնամ հաց ստխեմ գամ, ու նա շատ հիանալի մաթեմատիկայի դասավանդում իր տարեկիցներին։ Տարական ավարտելուց հետո մայրը նրան ուղարկում է Բաքու, աղջիկա Շուշանի մոտ, որպեսզի հոգսը թեթևանա։ Եվ Բաքվում, սովորելով յոթնամյակ ավարտելով, ապա տեխնիկումում սովորելիս էլ նրան ամրանում էին մեր մարքսիստը, բոլոր առարկաներից փայլուն էր սովորում, բայց ամենիչած սիրում էր պատմությունը։ Յոթնամյակն ավարտելուց հետո վերադառնում է հայրենի Արցախ, աշխատանքի անցնում Մարտունու շրջանի Նգի գյուղում, ապա Բերդաշենում, և Բերդաշենում էլ նա հանդիպում է մի ազնվազար մորյորդի, որը մինչև կյանքի վերջը ուղեկցել է նրան, և որի համար Սարգիս Աբրամյանը եղել է երկնային պարգև, դա Ստատիկ Սողոմոնյանի խոսքն է, ինձ համար Սարգիսս եղել է երկնային պարգև, երիտասարդ ուստիչը գյուղում այնպիսի պատիվ, այնպիսի անուն է ձեռք բերում, և այնքան գիտելիքներ է հաղորդում ոչ մի ասաներին, այլև այն ժամանակվա անգրագետ գյուղացիներին, որ բոլորը զարմանում են։ Եվ շատ երիտասարդ հասակում Ղարաբաղից ընդամենը երեք ուստիչ, որոնցից մեկը ինքը, նրան ուղարկում է Մոսկվա, ՍՍՀ-ի մանկավարժների կոնֆերանս, և այդ կոնֆերանսից նա վերադառնում է աշխատանքային գերազանցության համար մեդալով, սա մեծ պատիվ է։ Շատ ջահել հասակում Մարտունու շրջանի ժողովրդական կրթության բաժինն է ղեկավարում, ապա մարզի ժողովրդական կրթության բաժինը։ Հեշտ չէին ժամանակները, շատ ծանր էին, 37 թիվը հիշենք մեր երկրորդ եղերնի տարին, բայց նա կարողացել է իր ինտելեկտով, իր գիտելիքներով այնպես դրսևորել իրեն, որ բարձրացել է կամաց-կամաց դեպի պաշտոնի բարձունքներ։ Եվ ինչքան շատ է բարձրացել, այնքան շատ է խորացրել իր արմատները, այնպիսի նորարարություններ է մտցրել մեր կրթության բնագավառում, այնքան շատ բան է արել, որ ես ընթերցում եմ նրա այն ժամանակվա հոդվածները, մնում եմ շշմած, այն է, ինչ հիմա ուզում են վերականգնել, այնպիսի կրթություն, որ երեխային չզոմբիացնի, այս զարգացող կրթություն, որ երեխան կարողանա հետագայում նաև ինքնակրթվի, որովհետև եթե մարդը չի ինքնակրթվում, նա մնում է այն նույն մակարդակի վրա։ Նրանց համար շատ ծանր տարիներ են եղել։ 1947 թվականին Ստատիկ Սողոմոնյանի ծնողներին քրոջը, եղբորը Սիբիր են քշում։ Պատկերացրեք Սարգիս Աբրամյանի վիճակը։ Բաքվից կանչում են նրան, խորհուրդ են տալիս, կամ գուցե եւ ստիպում են, կամ ով է իմանում, էլ ինչ են անում, գնա, բաժանիր կնոջիցդ, դաշնակի աղջիկ է, բայց նա այսպես է ասում. Ես իմ կնոջ մի մազը չեմ փոխի և ոչ մի բանի հետ, ես կգնամ Ղարաբաղի ամենավերջին գյուղում հովի կաշխատեմ, բայց իմ ընտանիքը չեմ քայքայի։ Դրանից հետո նրան հանում են աշխատանքից։ Տեսնելով Սարգսի ծանր հոգեկան վիճակը, իսկ այդ ընթացքում նա կնոջը ավելի էր սիրում, ավելի էր պաշտում, ասում է, գնում էր քաղաքի շուրջը, մեր սարերից այնպիսի մանուշակներ էր բերում ինձ համար, ես էլ ասում է, հրճվում էի դրանով։ Տեսա, որ Սարգսիս վիճակը շատ է վատ, ես սկսեցի տանը երգելով աշխատել։ Ես չէի զգում, որ Սարգիսս լսում է ինձ, և հետագայում, երբ արդեն մահվան մահճում էր, խոստովանում է, Ստատիկ ջան, դու երգելով ինձ գրող դարձրիր, որովհետև հենց այդ ժամանակ է սկսում գրելը, բազում պաշտոններ է վարել, եղել է կուսակցության մասոմի քարտուղար, երրորդ քարտուղար, կրթության բնագավառում, մշակույթի բնագավառում, և ամենուր, ուր եղել է, աշխատել է անմնացորդ, և ամենուր, ուր աշխատել է, այդ բնագավառը շատ է բարձրացրել։ Նշենք միայն, որ մեր Պարի պետական համույթը իր օրոք է ստեղծվել, մեր երկու կինոթատրոնները իր օրոք են ստեղծվել, և երբ ինքը կինոֆիկացիայի տնօրենն է եղել, Միայն փոքրիկ Արցախում այնքան կինոդիտումներ են եղել, որ սովետական միության մեծ հանրապետություններում չի եղել այդքան։ Փաստերն են դա ասում։ Արցախի արժանավոր ծավակների պես Սարգիս Աբրահամյանը ևս մտահոգեր իր հայրենիքի ճակատագրով 1965 թվականին Մոսկվա ուղարկված 13-ի նամակը գրել են Բագրատ Ուլբաբյանն ու Սարգիս Աբրահամյանը։ Բագրատ Ուլբաբյանը քաջ գիտակցելով, թե ինչպիսին կլինեն նամակի արձագանքները, Սարգիս Աբրահամյանին չի թողել ստորագրել նամակը, ասելով. «Մեզնից մեկը պետք է դրսում մնա, թող այդ մեկը դու լինես»։ Հետագայում էլ Սարգիս Աբրահամյանը մնացել է հալածանքների հորձանուտում հայտնված նամակի հեղինակների դատը պաշտպանողների շարքում, հրապարակավ ասելով իր խոսքը. Ուշ ցերեկույթին հնչեցին շատ ելույթներ, որոնք ներկայացրին մանկավարժի ու գրականության մշակի կենքի ու ստեղծագործության տարբեր շերտեր, դրանով իսկ միջոցառման մասնակիցների համար ամբողջացնելով Սարգիս Աբրահամյանի դիմանկարը, ԼՂ վաստակավոր մանկավարժ Ալբերտ Խաչատրյանի խոսքը լիեր ջերմությամբ. Մեր չքնաղ լեռնաշխարհի տարեգրության մեջ կան անհատներ, որոնք թողել են իրենց հետաքիցը, որոնց հետ մենք ժամանակ ենք քայլել ենք առնչվել ու լսել նրանց գերող խոսքը։ Նրանք չկան այսօր, սակայն նրանց ազգանվեր օրինակը, խորհուրդներն ու պատգամները մշտ արթուն են կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Այդպիսիներից է հարյուրամյա Սարգիս Աբրահամյանը, ճանաչված գրողը, մանկավարժը, հասարակական, քաղաքական գործիչը։ Ինձ համար մեծագույն պատիվ է ներկա լինել իմ սիրելի արցախցու Սարգիս Աբրահամյանի ծննդյան հարյուրամյակի միջոցառմանը, որովհետև նա անմար ցոլանք է թողել իմ հիշողությունների խորանում մանկության տարիներից առայսօր։ Երջանիկ եմ, որ փոքրուց շփվել եմ ազնվության ու բարության հունդեր սերմանող հայրենասիրության ջահագիր Արցախին ու արցախցուն նվիրված հրաշալի անհատի հետ, որի լուսաշով կերպարը ուղեկցում է ինձ իմ ողջ կյանքում։ Սարգիս Աբրահամյանը Խաչատրյան գերդաստանի հոգեհարազատ և սիրված բարեկամներ։ Նա և հայրս Արսեն Խաչատրյանը անշահախնդիր մտերիմ ընկերներ էին։ Նրանց մտերմության և ընկերության կարգախոսը Շուշիում «Հայը պետք է ապրի» պատգամներ։ Այդ ազգանվեր գաղափարով Սարգիս Աբրահամյանը սատար կանգնեց Շուշիում հայապահպանության ոգու ամրապատմանը, նեցուկ դարձավ ընկերոջը թուրքերի հայատյացության ձգտումների դժվար պահերին, իսկ թուրքերը ամեն կերպ ջանում էին հայաթափել Շուշիում։ Ի դեպ նշեմ, որ մեծ հայրենականի տարիներին Շուշիում դեռ գործում էին երկամյա մանկավարժական ինստիտուտը, մանկավարժական ուսումնարանը, հանրակրթական երաժշտական կուսակցական դպրոցները, որոնց սովորողների գերակշիռ մասը հայերը։ Սարգիս Աբրահամյանը պատմական Շուշիում հայկական կրթությունն ու մշակույթը դիտում է որպես հայապահպանման կարևորագույն գործոն։ Այդ համոզվածությունն է նրան մղել ամեն ինչ անել պահպանելու հայ կրթական մշակութային օջախները, անաղարտ պահելու մայրենին, բարձր պահելու երիտասարդների հայեցի դաստիարակությունը։ Վարելով ղեկավար ու պատասխանատու պաշտոններ, Սարգիս Աբրահամյանը Ստեփանակերտ ժամանած անվանի հյուրերին խորհուրդ էր տալիս լինել հինավուրց պատմական Շուշիում հանդիպել Արսեն Խաչատրյանին, իսկ նրանց անշուշտ մտահոգում էր Շուշիում թուրքերի շրջապատում բնակվող հայերի և ապրելակերպը, և զբաղմունքը, և հայ կրթօջախների ճակատագիրը։ Այսօրվա պես հիշում եմ, մանկավարժական ուսումնարանը 1942-43 թվականին տեղավորվել էր ներկայիս ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության նախարարության շենքում։ Նրա մի թևում ուսումնական գործընթացն էր տարվում, մյուսում հանրակացարաններ։ Հետագայում շատ ուշ հասկացա, թե Սարգիս Աբրահամյանը ինչու էր հաճախակի լինում ուսումնարանում, հանդիպում դասախոսական և ուսանողական կոլեկտիվների հետ, հանդես գալիս հայրենաշունչ ելույթներով և դասախոսություններով։ Պատերազմի դժնդակ այդ տարիներին ամենուրեք սովու աղկատություն էր տիրում։ Տոնորինության առած առացած էին բազում հոգսեր ու խնդիրներ, թակավորում էր բարդ իրավիճակ, ահա այս պայմաններում Սարգիս Աբրամյանը իր նախաձեռնություններով ու կազմակերպչական հմուտ կարողություններով կրթօջախի տնօրինության կողքին էր։ Լուծվում էին սոցիալ-տնտեսական կենցաղային հարցեր, կրթօջախը համալրվում բարձրորակ ու նվիրյալ կադրերով, նյութատեխնիկական միջոցներով։ Ահա նրա շնորհիվ է, որ կոլեկտիվը դիմակայեց և հաղթահարեց պատերազմի և հետպատերազմյան ժամանակների բոլոր դժվարությունները։ Սարգիս Աբրահամյանի գրչին են պատկանում սերունդների հետ երկաթոր վեպը, մեր քաղաքը, հավատարմություն, ոլորաններում վեպերն ու վիպակները, նրա մահից հետո հրատարակվել են կարմիր մեխակներ և Լեռնաստան պատմվածքների ժողովածուները։ Եթե ճշմարիտ է, որ ամեն մի գրող ստեղծում է իր աշխարը, ապա Սարգիս Աբրահամյանի աշխարը հայրենի Ղարաբաղն է, նրա դպրոցի բազմաժխոր կյանքը, Լեռնային գյուղը իր լավ ու վատ մարդկանցով, մեր փոքրիկ քաղաքը իր շինարարներով ու մտավորականներով։ Այդ բոլորի մասին նա գրում է Քաջատեղյակ մարդու հավաստի խոսքով, մարդկանց ներքին աշխարի և բնության խաղերի գեղեցիկ պատկերներով և բոլոր դեպքերում հարազատի սիրով ու սրտացավությամբ։ Այս վերջին հանգամանքով է ջերմանում Աբրահամյանի գրած ամեն էջը։ Առաջին իսկ տողից զգում ես, որ հեղինակը հպարտությամբ է պատմում իր Լեռնաշխարի, իր պապերի ավանդական հողի վրա դարերով հասակ նետած և այսօր միայն վերընձյուղվող տունկի մասին։ Իսկ եթե այդ հողի վրա նկատում է նաև սև կետեր և ապիկար մարդկանց է ցույց տալիս, ապա այդ անում է սրտի կսկիծով, ցավը բուժողի ակնկալությամբ, գրել է պատմական գիտությունների դոկտոր Բագրատ Ուլուբաբյանը։ Իսկ գրականագետ Սոկրատ Խանյանը, անդրադառնալով սերունդների հետ վեպին, առանձնահատուկ շեշտել է այն հանգամանքը, որ վեպը հաճելի անակնկալ էր և գրականագետների, և ընթերցողների համար։ Ըստ գրականագետի, վեպի ծնունդը առնչվում էր անհատի պաշտամունքի քննադատությունից հետո ամբողջ խորհրդային գրականության մեջ եղած տեղաշարժերին, որոնք նախանշում էին թեմատիկ բազմազանություն, ժանրային առանձնահատկությունների ընդլայնում և թարմացում։ Սարգիս Աբրահամյանի հաջողության գրավականն այն էր, որ նա գրականություն մտավ դպրոցից, նրա արարման ակունքների մոտ միաձույլ էին ուսուցիչն ու գրողը կամ գրողն ու ուսուցիչը։ Հայ վիպագրությունը մանկավարժական թեմայի արծարծման ուղղությամբ հարուստ չէ։ Սարգիս Աբրահամյանի վեպը 50-ական թվականների առաջին գարնանալուր ծիծեռնակներից է, ահա թե ինչով էր պայմանավորված առանձնապես ուսուցիչ ընթերցողների ոգևորությունը, նշել է բանասիրության դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը։ Կրկին անդրադառնանք Սարգիս Աբրահամյանի 100-ամյակի նվիրված հուշցերեկույթին և լսենք լղը վաստակավոր մանկավարժ Սվետլանա Դավթյանին։ Մենք ապրում ենք ներկայիս Ռուսիայի Ֆեդերատիվ դիմաց պարտակտիվ միշտ էլ ինքան մտերմիկ հարաբերությունների մեջ եղել մեր բակի երեխաները եւ նրանց երեխաները։ Տարբերություն չի եղել։ Մեր բակում տատու ծառեր չկային, մի երկու չնարի ծառ կար, ամայի մի փոքրիկ աղբյուր, ծորակեր, ինչ աղբյուր, ծորական գետեր։ Իսկ նրանց բակում գեղեցիկ ծառեր, պտատու, ծակնոցներ կան, իսկ սահման չկա։ Կես մետր բարձրությամբ փոքրիկ ձողիկներ էին բաժանում բակերից։ Եվ անթատ մենք եմ բակում ենք խաղում, նրանց երեխաները մեր բակում ենք խաղում, իսկ երբ դեր քաղը սնանում է, ուրախություն էր բոլորիս համար, հրավիրում են թութ էին թափում, սիրան էր հասնում կամ ինչ պատճառը, խաղում և հավասարապես բաժանում են։ Մեկ էլ ես հիշում եմ, ավարտել եմ աշխատանքի մարդը, իմ ամենասիրած ուշտիներից մեկի Սաֆի Սոլոմյանը։ Չգիտեմ ինչպես է մեր սերը փոխադարձ ստացվել, որ ավարտելուց հետո էլ չնայած ես դեռ ուրիշ դպրոցի աշխատանք եմ ճանաչել, առաջին դպրոցում տնօրեն եմ, էլի մեր կապը շարունակվեց, եւ արդեն ինձ ստացվել է առաջին դպրոց, ստացվել է այնպես, ես որ տնօրեն ինքն արդեն ուսմասվար, իսկ ինձ անհարմար է իսկում, ինչպես կարող են ես նրա աշակերտները մանկաց իսկ ինչ-որ բան պիտի նրան ցույց տրեմ կամ ինքնուրույն ինչպես ասում ես դա ճանի պես նա դու տնորինս չես տնորինը մապարը չէ չի կարող ես տնորինը մապարը որտեւ նրան երկայություն ինձ զսպում նա իսկ չէ բայց այնքան բարի հայացքով էր սաստում անմիմի թերությունը ու զգաստացում էր միշտ թոշակյանցն էլ չէ դու մեր մտերմություն շարունակում է ես հաճախակի եղել նրանց տանը կանատիս եմ եղել միջքնա ջեր մարդկային պարս փոխադարձ հարգանք սեր իպսի վերաբերվում որ ամեն անգամ նրանց տանը լինելուց հետո ես հաճույքով էի սպասում հաջորդ նա անընդհատ աշխատում է Սարգիս Աբրամյանի արխիվի վրա Եվ զանգում է Սյուտա ժամպա, ես եմ արել, են եմ արել։ Ես զարմանում էի նրա երկարակեցության, հենց առաջին գաղտնիքը այն է, որ նա իրեն ազատ չէր թողնում։ Եվ ըստ իր միտքին, սիրելի ամուսնու պակասը լրացնում էր նրա հետ խոսելով, նրա թողածը ընթերցելով, մշակելով ուծ ինչ-որ տեղ արխիվից բարձրացնելով, մոռացումից նրան դեր հանելով։ Եվ զարմանում էի, թե ինչքան Սերը գորով կար նրա մեջ կործրած երիտասարդ ամուսնու համար։ Ցերեկույթին Ստեփանակերտի Եղիշե Չարինցի անվան համար 7 հիմնական դպրոցի աշակերտները ներկայացրին Գուրգեն Գաբրիելյանի բանաստեղծությունը նվիրված Սարգիս Աբրահամյանին։ ԼՂ ժողովրդական արտիստուհի Նաիրուհի Ալավերդյանը իր հուշերին համադրեց նաև Ղարաբաղի հորովել երգը։ Միջոցառման ավարտին ելույթ ունեցավ նաև Սարգիս Աբրահամյանի որդին Վլադիմիր Աբրահամյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց օրվա հանդիպման համար։ Սարգիս Աբրահամյանի հարյուրամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթի մասնակիցները այն զգացումն ունեին, ասես օրվա բոլոր ելույթները երկնային մի հնարքով լսելի եղան նրա սիրելի տեկնոջը 2 տարի առաջ կյանքից հեռացած վաստակաշատ մանկավարժ Սաթիկ Սողոմոնյանին, ում համար ամուսնու թողած անտիպ գործերը հանրությանը ներկայացնելը կյանքի պես թանկ էր։ 2004 թվականից Հայրենի գյուղի Շոշի միջնակարգ դպրոց կրում է Սարգիս Աբրահամյանի անունը։ Ստեփանակերտում փողոց կա նրա անունով։ Այսօր էլ Սարգիս Աբրահամյանի թողած մանկավարժական եւ գրական ժառանգությունը չի կորցրել իր արժեքը։ Ուրեմն Սարգիս Աբրահամյան արվեստագետը մնայուն տեղ ունի իր այնքան սիրած Ղարաբաղի պատմության մեջ։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն նվիրված էր անվանի մանկավարժ արձակագիր Սարգիս Աբրահամյանի հարյուրամյակին։